کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں کے بولوں میں اے رضا میرے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق تب عزت سوزے جگر کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، دینی سہانی سبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، دینی سہانی سبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، ہم گردِ کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم گردِ کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، سبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے، ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے، سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا رضا رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، برسا کے جانے والوں پہ گوہر کرو نثار، برسا کے جانے والوں پہ گوہر کرو نثار، اپنے کرم سے عرض میزا پہ زہر کی ہے، اپنے کرم سے عرض میزا پہ زہر کی ہے، سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آغوش شوق کھولیں گے جن کے لیے حقیقی، شوق کھولیں گے جن کے لیے حتیب وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے پی سو بولو رضا اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک کچھ ہے سونا عشق کے بولو رضا کچھ سونا عشق کے بولو شفاعت کے دے ہوا سنگے وہ دیکھے باد شفاعت کے دے ہوا یہ آپ رو رضا تیرے دامان تر کی ہے بولو میں رضا رضا رضا آ کچھ سنا دے عشق کے بولو